ले आई है बीते हुए लम्हों को फिर। हाँ ये जिंदगी यूं बेरहम सी हो गई, लेने चली जा ये जिंदगी। खुदा क्यों रूठ गया मुझसे, नहीं था बैर मेरा तुझसे। क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। ए खुदा खुदा खुदा खुदा खुदा तू बता बता बता बता बता बता। ले आई है बीते हुए लम्हों को फिर। हाँ ये जिंदगी यूं बेरहम सी हो गई, लेने चली क्यों रूठ गया मुझसे, नहीं था बैर मेरा तुझसे। क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। ए खुदा ah! ये क्या किया खुदा।